بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سنتي الله ورنيني في جمعنا بنك بس بنك رنجا فكي اللي في ورنجا سيخ كود ويخون ديمبو جيما فخير غيوك كاتشتي كاتشتي يوك سمقاما كون أجمو جنك ندجيوات نني سيد ديجنت أجمع مرمى ين يوك تلنشام ndax dañuy dajé di jang lo xamné kenn ku ci nek lu ko yéggal mu gëna koy li ci déggé kon jang nañu jiwaay rasail jang nañu buntu wasaya jang nañu buntu fatawa jang nañu ruhul adab tay ñoo ngi ci ziyada bi nga xamné jiwaay rasail la batay war nañu sét ndénkaané yoyé lu mu def ci ñun ubbé yoyé lu mu def ci ñun ruhul adab bobu lu mu def ci ñun yan yokute lañ ci jëlé ba ku nekk yëgal bopam na yokuta yokuna ku nekk war na di nafat bopam bës bu nekk semaine bu nekk wër bu nekk at mu nekk wala bu mané waxtu bu nekk dañuy jang pour xam xam pour jëfé jëfé pour kowé yaakar na né ninkané bayña ñankalem bayña fuñ koy topaté ku nekk ngi yéeg yéegin bo xamné bu gaaw la bu kowé la yaakaram nako kumu don ci ñun ñep yalla yalla def ne liñ ci gis la ko neub upp ci daahir ak ci batin ci dunya wal akhirah kon nak tay ñoo ngi ci ziyada bi ziyadatul jawahir li ben téré la bo xamné kiko def moy ki defon bu ñëk ba du téré bu mu tok nak jël ay batam talif térem waye lettre cheikh ibrahim ya radhiyallahu anhu yim daan bindante ki talibé mom la jël dajalé ko ba muy téré waye yitté bimu défé lolitam yitté bu reey la kon mën nañu wax né talifam la rek yalla ko ci yalla fayé yiw bu bare bare bare bare té yalla yalla jox ni barkem jangalem kon kitabu ziyadatil jawahir min yawaqiti alfazin wa durari hikamin fi fununi ulumin shafa no la tudé téré bi jangon nañ ci ay lettre tay ji ñu tan lettre juroom fukel ak ñaar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmiddin wa salla wa radi alayhi wa anhu haqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du ñoo ngi ci wër koor fukki fan ak juroom ñaar bis la bo xamne jarna fatale ko lol bis bi nga xamne mo doon besu xexu badar bu reuy bi islam amé ndam limu am yalla def na tay tombé na ak aljuma bis bu reuy ngeenel la ci wèr wi waye bis bu reuy ngeenel la ci aljuma ji mu doon bis bu reuy ngeenel la ci ndax tarikh depplé nak né mo doon besu xexu badar alhamdullilah rabbil alamin mi ñu may ñu tok fi ci bis bi waxtu wi di jang lo xamne kenn ku ci nek dalay gëna may ak degg gu sew degg go xamne loolu ñu doon wote ci bisu badar ba duggal ko ci nit ñi dañu koy gëna gëm gën ko ci déggé ba mëna téggu ci siratul mustaqim bi dëgg waye ma ngi ñaan ku mu doon ci yeenitam ñu fatale ko ki nga xamne bu ñuy dajé fi di jang téré yi ci sababam la di Alhaji Ousmane Ndiaye Baba téré bi moma ko ñëk andil bama yegni téré bangi ma dem ut ko am ko mu bëgg ñukoy jàngé fi ñaari at ba ñëtt at ñong koy jàng aljuma ju nekk té bisub tay bi la gënon adina mom fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor també won ak bisub aljuma ci la gënon adina 1413 lay don kon tay fukki fan ak juroom ñaar di bisub aljumaati ci wéru koor ci atum 1415 ñaata at ñaari at kon ba bëgg kenn ku nekk ci ñun fatale koko ben fatihatul kitab ben salatul fatiha mu nekk hadiyatan ila ruhihi yalla yalla nangu ñaani yeggale ko ci ruhum ba dekkale ko ak maulana rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi a'lan 'aliyyin kon baye ubbe na lettre bi ci bismillahir rahmanir rahim ak sant yalla mi nga xamne mo yeyo alhamdu mom mi nga xamne moy rabbul alamin bi rahman bi rahim bi malik yawmiddin kon nak fatihatul kitab juroomi tur yalla yu mag yi ci nek dajé wona ci li bay ubé lettre bi da moy bismillahir rahmanir rahim rabb malik yep ay ismu layla ko ci kon ku ko wal mu beug neena wa salla yalna yalla mi julli waradiyata yalna geureumitam alayhi ci yonenti bi wi le gennon adina mawlana shahmat tijan radiyallahu anhu wala wa'lu batay ci yonenti bi haqq qadrihi nak wam tub ajmadi julli go xamne day deppo haqq qadri bi yonenti sallallahu alayhi wasallam amma ba'du gannaaw ak lolu fa ila hadratil akhil habibi wal adibil aribi umar ibn malik latafallahu bina latafa bina wa bihil malik lettre bi bayan koy bind mu jëm ci mune sama mbokk sama soppe di borom xam xam di borom xel adib borom xam xam la bu meuna talif meuna bindu lu nit meuna jeriño arib borom xel la mu sel mu ñew tuddu umar ibn malik bayi Omar domi Malik mune Omar mi domi Malik latafa yalla ñeweti yalla yeeram bina ci ñun wabi ci ak mom Malik mom mom ma tuddu al Malik borom bi nga xamne moy Malik deug deug Malik amin mujibuhu li waral nak lettre bi moy al i'lam bi wusulil kitab xamal len ne senu mbind yeksi na ci man li ngeen bind mu ñew ci man dib lettre yeksi na ci man fa jazakumullahu anna khayran yanna len yalla fayyu wa amma su'alu ñewna ci li nga xamne nak mo taxa jox lettre bi laaj la bu Umar ibn Malik laaj baye di tontu ku bari won lu muy bindante ak baye la diko laaj baye di tontu yo xamne ñepp ci jeriñu mune wa amma su'alu li nga xamne moy laaj bi nga laaj anil farq ci qajale bi am bayna ibadati wal ubudiyati wal ubudati deglu laaj bi nga laaj mu jëm ci qajale bi am ci digënté ibada ak ubudiyatu ko ubudatu deglu tontu magi fal ibadatu ibada amalun jafeela wala amalul abdi moy jëfuk jambi lillahi ngir yalla rek moy li jambi jëf te yalla rek tax wal ubudiyatu amalul abdi billahi ubudiyatu moy jëfuk jambi jëf jo xamne ci yalla la koy jëfé ubudiyatu moy jëf ji jambi jëf te diko jëfé ci yalla wal ubudatu nak amalul abdi fillahi ubudatu moy jëfuk jambi ci yalla kon jëfuk jambi ngir yalla ak jëfuk jambi te dimbande ko ci yalla ak jëfuk jambi ci yalla moy ñetti aw taqul wala nga wax batay ne ci benen waxin al ibadatu al amalu bi shari'ati moy nga jëfé shari'a moy nga teggu ci yoonu shari'a jëfé shari'a ay ndigalam lolu moy ibadatu wal ubudiyatu nak suluku tariqa moy nga sobu ci bir tariqa wal ubudatu mushahadatu al haqiqa moy nga jëno haqiqa jëno ak haqiqatu lolu moy ubudatu taqul wala nga wax ne al ibadatu ibada amalul mahjubi moy jëfuk borom kiray bi ci boromam ci xamul yalla namuy jamo yalla jëfam jojo lolu moy ibadatu ak jamu la rek wal ubudiyatu nak amalul muridi talibe bi jëf jamuy jëf lolu moy ubudiyatu wal ubudatu nak amalul arifi moy jëfu arif billahi kuy jëfal borom bi te kiray nek digëntem ak borom bi ka dem ba gëna jégué lamuy jëfé ak ko xamné dem na ba jënok boromam ñett xéetu jëfin la bokul mukk aw taqulu wala nga wax ni an ibadatu ibada amalu ashabil yamini moy jëfuk ñi nga xamne ñom la yalla wax ñoy ashabul yamin walu abudiyatu nak amalul muqarrabina moy jefuk ñi yalla may ñu jégué yalla walu abudatu mom maqamu sabiqina moy maqama ñi yalla may ñu raw ci yalla aw taqulu wala nga wax batay ci benen wax ne al ibadatu amalu zalimi li nafsihi moy jefuk ku togn bopam azalim li nafsihi moy an ibadatu ku togn bopam alquran ay wax yi wax dana fecce ko ci kenn ku nek bu nafate alquran ta am ci deg wala bok ci li di ñew ci kanam wal ubudiyatu batay amalul muhtasibi moy jefuk muhtasib muhtasib moy ku deg doomu ci jefinam wal ubudatu amalu sabiqi moy jefu ku rawki bil khairat ci yiwi kon amna azalimu li nafsihi amna al muhtasibu amna asabiqu bil khairat aw taqulu wala nga wax batay ne al ibadatu amalu al alimi wal amili moy jefu ku jang ko xam ki jefe xam xamam ak mat dara waye wal ubudiyatu amalu al waliy salih moy jefu wali yu yow bi bax bu magri wal ubudatu nak amalu al arif al kabir moy jefi arif billahi bu magri aw taqulu wala nga wax batay tonti yi bari na joge ci ku mak ku xamé maulana sha ibrahim yas radiyallahu anhu yalla yalla may deggle degg ak jangalem aw taqulu wala nga wax batay ni al ibadatu maqamu iyyaka na'budu moy maqama iyyaka na'budu iyyaka yaw yalla rek na'budu lañu jamm wal ubudiyatu nak maqamu wa iyyaka nasta'inu moy maqama iyyaka wa iyyaka nasta'inu biñu jang ci fatati kitab kon iyyaka na'budu maqama la wa iyyaka nasta'inu maqama la wal ubudatu maqamul mahwi fi shuhudil 'ayani ubudiyatu wal al ubudatu moy maqama mahwu fakhas lepp fomp lepp far lepp ci jano go xamne jano ay beut la yo xamne kenn dula weddi lo li nga janol la lo janol la yang koy gis mu woor la ne li nga gis neena lolu moy maqama ubudatu ashara al haqq ilayhi bi adami dhikri aw taqulu wala nga wax ne an ibadatu amalu jawarihi al ibadatu moy jefe jamu yalla bo xamne ci riye koy def wal ubudiyatu amalu al qalbi jefu xol la wal ubudatu nak amalu ruhi jefu ruhu la kon fal mutaabbidu ki jamu yalla faizun ku taxela ku rawla masubun kuñu yol la ci jamum ga kuñu fay la kuñu gëreem loola kuñu bëggal la ci jamum ga waye nak wa sawabuhu fayam ga yolam ba aljannatu moy aljana al ibadatu bimu wax ne mo gëna soufé daraja borom aljana lañ koy fayé lu gëna ray aljana nak kon fal muta'abbidu ki jamu yalla ki moy ko raw ki ñu fayé ki ñu yolé aljana wal 'abidu ki jamu yalla makhsusun borom jagle la kuñu may ak jagle la mawhubun kuñu may la mayu reuy waye wa khususiyatuhu jaglem gu reuy gogu nak alqurbu minallahi moy jage yalla bu jage yalla jalla magna mom yalla mi ñu tuddu wa ala takawena wal abdu jam mardiyun kuñu gërem la wala wal abdu jam mardiyun buñu gërem mawhubun kuñu may la wa hibatuhu mayam ga at-tasrifu moy sopaneku jam buñu gërem buñu may mayam ga moy sopaneku wal khilafatu ak bu meuna am khilafa wutu go xamne daf koy wutu anillahi ci yalla mi nga xamne jalla wa ala magnata ko wel mayuk jam bu ko yalla may moy sopaneku jam bi ci peyi boromam ak wutu boromam nek di khalifam قال العارف الإمام البصري يمدح شيخه أبا العباس المرسي إمام بصري بوي بردا نيم خام بردا نيموري درجة دا باي فونك كو لول دي نيت لي لو باري تي واخينام دا غام بو نيك موي جانغ بردا بي نده بردا تيري بو ام باركه لا مو واخ واخ جي باي دي نيت لي في واخ جي نك داف كو دون تاغي سيرينم بيغا خام ني موي أبا العباس المرسي أي المرسي مُنَ قُلْ لِلْمُحَاوِلِ فِي الدَّنْوِ مَقَامِهِ قُلْ لِلْمُحَاوِلِ فِي الدَّنْوِ مَقَامَهُ مَا الْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ كَالْمُتَعَبِّدِ قُلْ وَخَلْ لِلْمُحَاوِلِ كِيغا خَامْنِي دا فاي جيم فِي الدَّنْوِ سي جيغي بُم بَغَا جيغي مَقَامَهُ مَقَامَ سما سيرين بي وَخَلْ وَاجُوجُ نِيكُو لُولُو مُو بَغَا مَا الْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ كَالْمُتَعَبِّدِ ku dem ba nek di abdullah nek di jamu yalla ba yegg ci maqamab abdullah neena duul comme ko xamne ki dafa nek di jamu yalla buy jamu wontu yalla ci kem famu tollu ci maqamam kal mutaaddidi kuy jamu wontu yalla du ben jamu wontu yalla mo lay may nga nek di jamu yalla waye maqamab jamu yalla bi bokul ak maqamab ki jema tegu ci yoon bu meuna yegge di jamu yalla abdullah mune yow waxal ki bëgg jox suma sëriñ ci maqamam ne ñaari maqama yu duñ ben mom amna maqama nek di abdullah ku dul mom di jema jot nak bi maqamam muta'abbid la rek kon li la bay tont ci yoyu wax batay deglul fal ibadatu haqqul uluhiyyati wal wahdaniyyatu haqqul uluhiyyati wal wahdaniyyati ane ibada moy jam go xamne moy jamu go xamne yalla moy kiko yeyo ci jamam bi yalla nak ci uluhiyatum bi yalla bari nay tur lol waye tur wu ci nek dafa am num ko num fa melo wo mom yalla kon fi yalla tuddu allah ak fi yalla tuddu wahid ak fi yalla tuddu ahad lu ci nek lu bopam la fam tuddu rabbo fam tuddu yenen turi lu ci nek lu bopam la goor yalla yi xam yalla xamé nak sen waxe dañ koy deppale lañuy wax fuñ tuddé yalla ci tour rek tour wa dañ koy deppale nafa yalla melo kon nak yalla moy allah kuy jamu yalla ngay jamu kon nak ibadatu moy aqu uluhiyatu yalla wal wahdaniyya bu yalla itam moy yeyo an ibadatu wal ubudiyatu haqqul wahdati moyeyo al ubudiyya wal ubudatu nak haqqul ahadiyati yalla fam tude ahad moy ka fa yeyo ubudatu wa ilayhi yushiru qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ma wasi'ani ardi wala samai wasi'ani qalbu 'abdi al mu'min ci uluhiyyat mune ci li nak la hadith yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di junjé di wax ni yalla wax na ni sama asaman ma wasi'ani ardi sama souf yatuwul bama man ci xaj sama asaman yatuwul bama man ci xaj waye sama xolub jam buma gem de yatum ga xaj na ci buma ca deke hadith bobu lolay junjé falizalika ngir lolou ita sadaqat bu fekkene deuguna al ubudatu ak jamuk yalla bu deggo ba deggu rek tajala fihi al ahadiyatu yalla ci ahadiyatu nga da fay fegne fasarat mu mujji mom ubudatu gogu wala mom jamukat yalla ba yegg ci maqam ubudatu gogu hiya hiya mom abodatu ga hiya mom la wahiya ta momit hiya mom la huwa baye yam dan wax ngeen deggone ko ci lettre yi jallone te hiya yageti mom la ta mom la bu mom di mom kay mom gu mujjigi day mom bu ñak ba ngeen degg wax ji nak wa bizalika ci li tafihu lay wéré al khilafatu mana nek di khalifa wutu ki nga xamne mo nek yalla nek nekuk yalla rek kay nek jam nak man na dem ba yegg ci am khilaf ak boromam bu deme ba yegg ci khilafa ga nak ci wuto ke mu wuto ñaar ñooñu lu len xajaleti hein wo lool la wax sa kenn ni ci yalla degg lo tuddu ndu loñu ko wa bidhalika ci li de tasihu lay wéré al khilafatu fa sara mu mujji al abdu jam bi nekkon di jamu yalla abdu zati di jamu jëm boromam di abdu zati wa hamdu zati dal di nekkat di hamdu zati cantu jëm boromam fa sara mu mujji mom jam bi nekkon di jam zal jahulan zalu man di togn kat bu jegi dayo ci togn jahulan di ku reer reer bu jegi dayo ci reer ngeen deglu wax ci bu baax ab jaamu yalla nek di jaamu yalla yalla di yalla mom muy jaam muy jaamu yalla ba yalla geureum ko def ko mu nek khalifam koku lu war ci borom bi mu def ko ko dut daf ko wara tag hmm fi nak yalla dafa ne jaam bobu zalom la jahul la dafa togn ba jegi dayo ci togn waye dafa reer ba jegi dayo ci reer kon lan moy togn yoyok lan moy reer gogou zalo man kon togn ba jegi dayo ci togn moy nekkon na di jam yalla di borom bi jamu na yalla ba yalla may ko ngeermande mu wutu yalla ci khalif khilafam bi kon ana yalla mom jam bi dem na ba boko laaje yalla gisatu ko ci gox yi ndax dana len won samay keman ci gox yek ba ci sen bop la alquran waxon sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kon legi jam bobu yalla won na koy kemanam mom jëmam je ci gox ya ba won ko ci bopam ba janotul ak yalla sax ci gox ya ci bopam la janot boromam boko laje ana borom bi muy joxagn bopam te jam la won kon kay nek na legi khalifa boromam don jam nak legi nga fexé ba nek di sang bi di borom bi ndax ki nekul ku togn ba jégué day ci togn reer na gisatul kudul boromam boromam rek la xam xamatul kudul boromam dayo togn ngogu dayo reer ngogu kon togn bi mu nek di togn ba jégué day ci togn reer ba jégué day ci reer sa gatti bu reey la ci borom maqam bi kon kum togn nekam gam nekkon di jam la togn ndax def nako legi mu nek di sang wala boromam bim wutu ci maqama ba far nek ko la togn rere na lum rere kudul boromam rek rere na gisatul ken xametul len ak kenu yalla kon kay ki mo nek dalu mo nek jehol kon baye wax na li wax ji xot na wax ji sarina yelante won ñu deg ko motax bimu sore ci wax ji mu ne wal namsak ananal qalami adaban ma'al hadrati wal namsak nañu japp ananal qalami qalimbagi ciatu qalimbagi nañ ko teye adaban ma'al hadrati ndax ñu am teggin ak teyib yalla bi nga xamne ci lañuy wax ndax teyib kat warna am teggin waxel li ñu wax bari la ñogi teye qalimbagi fi ndax am teggin ci teyib borom bi amma su'al way nak laaj bi nga xamne laaj nga ko an ilmi al-yaqini ci li nga xamne moy ilmu al-yaqin wa ayni al-yaqini ak ayni al-yaqin wa haqqu al-yaqini nga laaj ko itam lan moy haqqu al-yaqin ilmu al-yaqin amna ayni al-yaqin amna haqqu al-yaqin amna laaj nga yi laaj fa ilmu al-yaqini qamalna ilmu al-yaqin imanul abd moy gem yalla jambi al-mahjubi jambi nga xamne batay amna kiray ci digantem ak borom bi gem na ne yalla yalla la gem na ne mom jam la gem na yalla momu lolou mune moy ilmul yaqin xamna ne amna gem na ne mom la bi anna allah annaka yalla wahidun ken rek la koku gem na ne yalla ken la fi zatihi ci jëmam ji wa sifatihi ak ci melokanam wa af'alihi ak ci jëfami koku mo am ilmul yaqin makam bu ko wala di ndaxam gem yalla ne moy kenn ci jëmam kenn ci melokanam kenn ci jëfam amul kenn kumu dendandoral ci jëm amul kenn kumu dendandor ci melokan amul kenn kumu dendandoral ci jëf ku gem li amna gem gu kowe waye nak moy ilmul yaqin wa aynul yaqini aynul yaqin nak moy lan jëmmi wolu yaqeen moy wolu aynu moy jëmmi deug deug la ngay wolu aynul yaqeen mune moy imanul abdi moy gëm yalla ak jaan bi nga xamne al mamzuju bi mushahada bi mushahadati an Allah wahidun laysa ma'ahu shay'un aynul yaqeen moy gëm yalla ak jaan bi nga xamne dafa and ak ci gëm am ak jano ci lamu gëm jano ak ne yalla laysa ma'ahu shay'un andula kenn ci jallam gi waye nak ma baqa'i shu'uri bi fana'ihi day and ak yek gumu am yek ko ci gëtam gi mu def di jamu yalla ngëm la bu sori gëm na ne yalla amna ngëlin bo xamne day dundu lamu yek lamu gëm safara sa nga nit ke xol na safara sa jano nak tak takat ba gis nako gëm nako waye ka dem ba jégué safara safara tangal jëmu ja koka gëna tey wër gu gëm ndax gis na ci bir gis ga yek na itam sangoru safara sa ci jëmam ja dana wuté ke senon rek kon nak koku moy borom aynul yaqin wa haqqul yaqini haqqul yaqin nak moy istihlakul abdi fil wujudil mutlaq hatta lam yabqa shu'urun bihi wala bi fana'ihi fal haqqul yaqin moy neena sankute jambi moy jeexuk jambi moy seyuk jambi ci nek gi nga xamne moy nek gu mag gi nga xamne mo daj mbollem jamono ak barab ba nga xamne sax jamono barab amatul wal ci nek bi mu jeex ci jeexin bo xamne hatta lam yabqa badu def shu'urun bihi du amati ben yek ci bopam wala bi fana'ihi amatul sax yek ci fana'um fana'u safaratu fanaik jeex ak def amatu fa safar koku moy borom haqqul yaqin fal fana'u fil af'ali maqamun fal fana'u jeex fil af'ali ci jëf yi nga jëlok jëf yépp gis na yalla rek ko mom yalla rek ko jëf maqamun maqamala wala maqamu ilmin yaqin moy maqama ilmul yaqin ñu ñakoon wax wal fana'u jeex nak fi sifati ci melokanu yalla bal hal harful istidrak la day dabatal gëna dëgeural wax ji ne bal li fi nek sax fi zati ci jëm ji jeex ci melokan ci jëm ji sax lakin waye nak jeexin la bo xamne ma'al ilmi andana qam ak qameni bi anna hadha linaka li ilmul yaqin neena moy jeex ci melokan rombuna sax melokan day dem ba jeex ci jëm ji andak xam nak ne li lepp kenn rek la kennu yalla ci rek la neena moy fana'u maqami aynil yaqin wa fana'u abdi an fana'ihi maqamu ay haqqil yaqin jeexuk jam bi mu jeex wa fana'ul abdi jeexuk jam bi an fana'ihi tabay jeexam nga xam nga jeex moy nekato nekato fi ba yek ne sax ñaka nek sax nekatu fi neena lolu moy maqama haqqul yaqin waxi ne dafa saw lol tax ko ci makna lol yelante won ngeen am ci deg bo xamne sax man mi wax sama wax leerew aw taqula wala nga wax ne ilmul yaqin imanul ami ilmul yaqin moy gem yalla ak ami ami moy bo dajale nit ñi ñep sen melokan sen gemin nañu geme yalla nga gem yalla ci gemin goga lolu moy maqama ilmul yaqin min wara'il hujubi ci gannaaw kiray nak kiray fay nek ndax gem nga waye sa nga gem kiray dox na sa digante nga janok mom wa aynul yaqini ru'yatul abdi haqiqata at-tawhid aynul yaqin moy gisuk jambi deug deug wetul boromam ni borom bi nekke di borom bi wet ci nekkam di borom bi jambi jamono bu janoye ak nekkin bobu rek amna maqama aynul yaqin waye lolou da fay nek qablan fana'i at-tami ñek jeex bu maddi la lolou di am kawena waye jeex bu mag gi yexegul te ci lolu qala ta'ala yalla ngi wax wax jo xamne neena la tarawun al jahima thumma la tarawunha 'ayna al yaqin la tarawun da ngeen gis al jahima fa faras al jahim thumma la tarawunha di ngeen ko gis gisim bo xamne 'ayna al yaqin 'ayna al yaqin lay don aynul yaqin wa qulna lan moy jëm ji yeg lamuy gis wa qala ta'ala yalla batay du waxna ci aya ne fa nuzulun min hamimin wa tasliyati jahimin in hadha lahu haqqul yaqin fa nuzulun berle la go xamne min hamimin dañ koy berndele ñey dug ci jahim moy nan bu tang jir buñ len di nan nandal bolé ci wa tasliyati jahim dañuy dugalé jahannama dañuy dugalé ci safara sax yalla né duggu gogu jalo gogu andak duggu gogu inna hadha nakli lahu mom bi haqqul yaqini moy haqqul yaqin kon xam nga kene dafa gis ki nak dafa gis ta mos bokkuñ yegin fa abara ani ru'ya bi aynil yaqin gis bi mun ko tekke aynul yaqin wa bi tasliyati duguga nak anil haqqil yaqin lako tude duguga haqqul yaqin lako tude kon fa ilmul yaqini martabatul amati buñu waxe rek ilmul yaqin moy martabat ñep martaba mi nga xamne julit ñep ñoko bok moy ilmul yaqin wa aynul yaqin nak martabatul khasati moy martaba borom jagle yi wa haqqul yaqini martabatu khasati khasati moy martaba bi ci ko gëna kowe daraja nga xamne borom jagle yi ñu tané ci borom jagle ya ñoko am aw taqula wala nga wax ne fa ilmul yaqini ilmul yaqin maqamul islami moy maqamat l'islam dugg ci l'islam rek nga xamne legi julit nga neena lolu moy maqamat ilmul yaqin wa aynul yaqini nak maqamul imani moy ku dem ba yegg ci maqama iman nga am iman lolou moy maqama ayyul yaqin wa haqqul yaqin maqamul ihsan kon amna maqama islam amna maqama iman amna maqama ihsan hal jazaa'ul ihsan ila al ihsan ku dem ba am nak maqama ihsan yalla waxna ci alquran ne hal jazaa'ul ihsan ndax fayu ku meuna am ak rafetal fayu borom ak ihsan dana nek ila al ihsan dudul ihsan rafetal han ku def lu rafet rek lañ koy fay kon nak maqam ab ihsan maqam bu xowé dara jala lol borom ihsan rek lay am hasan rek lay am fa bi hadha ci li ta'lamu ngay xam ne anal abda nak jam idha fanniya bu fekke ne jeex na fil af'ali ci jeffi yam jamono bu deme ba jeex ci jeuf yi ay lu mu ci nam arafa qamna annem li deug la fa'ila amul kenn ku fi nek di def fil wujudi ci mbollem nek gi ci aduna bi yeb illa allah kulul yalla rek bu fekke jam dem na ba yegg fofu rek faqat alima qamna ilmal yaqini ilmul yaqin xam xam wolu waye fa idha fanniya bu fekke ne jeex na fi sifati ci melokan yi ay lu ma ci nam arafa muqam ne an naka deug deug la hayyun amul kenn ku fi nek di dundu wala muridun amul kenn ku fi nek ñu nam ko jiblu ko wala qadirun amul kenn ku fi nek am carton meuna def ba meuna dindi wala samion amul kenn ku am ak deg gu meuna degge wala basirun amul kenn ku meuna am gis bu muy gisee wala mutakallimun amul ku fi nek meuna wax illa allah lulul yalla rek jamono bu jam bi deme ba yegg fi faqad wasala yegna illa aynil yaqini ci maqama aynil yaqin wa idha allima bu xame nak li ni an la wa idha allima bu fekke ne dem na ba xamne an la ne ken nek fi kudul borom bi rek kon wasala yegna ila haqqil yaqini ci maqama haqqul yaqin wa fi sirri asraru daqaqi latifatun تراق الدمانا جهرة لو بها بهنا يا رب جوهر علم law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana wala istahala rijalun muslimuna dami yarawna abaha ma yatunahu hasana kana bu baye waxe wax yu qod yu maana yu am maana yi neena wa fi sirri mbot diko wax diko feñal asrar yo xamne ci daqaq yu sawla di feñali mbot di wax ci mbot ay mbir yu sawon ci bir yo xamne yu jefe rañi lay doon latifa yu sew yu ñeweti yu noy ba nga xamne jawaji ni mu noyé ba bu la nexé nga yëngal ci sa loxo sa bëtt sa nopp daj lula neex gis ci lo bëgg ma dégg ci lo bëgg ba nga yaakaar ne jawaji widd la yalla la ko tagata rek way widul dafa fess del ak wi sa jëm ji fess ak nekk sa jëm ji way yalla tagatal na la ko ba nga man ci def lepp mune nak boy wax ci lasrar day melni nun la way nak turaqu dimana jahratan law biha buhna turaqu dañuy touré dimana sunu dérèd yi jahratan ci fess ci kanam ñep law biha buhna bu fekkon feñal ni ci bir lasrar bir asrar bir mbod yi suñ doon jema feñal li ci nekk lepp dana am gaayu jog ñew tour suñu dérèd lutax ñukoy tourit touritam ndax dañuy gis ne li ñuy wax waxul ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi mune ya rubba jawhari ilmin akbari ay jamaaw xam xam yo xamne law abuhu bihi su fekkon mang koy feñal su fekkon jogna diko feñal laqina dana wax ay gaay li wax ma man ne anta yow ni man ya'budul wathana yow doto jamu yalla xeram ngay jamu amnay gaay suma jemona feñal li mbotu xam xam deug genné lay ori xam xam lay jamaaw xam xam diko waxé ñom ñep dañ and néma yow dal doto jamu yalla jamu katu xeram nga do julit wala istahala rijalun muslimuna dami duñ ci yam sax wa ko dañuy touré yo xamné julit lañuy doon julit lañuy wax dé ñoy mujjii di tour sama dret dañ may jam dañ may rendi ba sama dret torté ko ndax dañuy wax né yéfer la ndax li ku koy wax yéfer lay doon lool lañuy wax ba dinañ ko mujjii rendi tour dretam comme niñ ko défé won ci wali yalla yudul ben wali yu tax xalaat ci la bok lu taxit ñuy def loolu ndax yaraw né dañuy gis aqbaha ma ya'tunahu hasana dañuy gis né loolu lu ñaaw la ñom lañu wara def ta moy rendi bi moy lu rafet ci ko motax ñuy jëf jëf jojé ñuy jëf kon nak suñu mëna jëlé jawhar du elmi comme ki am mëna xamlé bu peñalé lay mbot deug deug xam xam borom xam xam yi mag yi nga xamné ay julit lañu ñoy dajé wo tour dérétam né du julit waye ku mëna waxé ci bir mbolo luy xam xam bu nit mëna jëriño fokk wiet rek lay doon ci bir négi dul luñuy conférence ci radio yi dul luñuy waxtané ci mbeddi kuko bëgg itam doko laacc ci bir mbolo yi fokk nga wéte ka la ko wara jox mu xamal la ko ci wétay ndax ñepp atunu ko dañu ñepp li la bay tontu ci yoyu laaj wax nak ne intaha su'alu wal jawabu laaj yi nun la won tontu yi nun la waye nak bextisarin la tonto tontu yi dama ko gattal rek dama ko teunk lo sax li diqil waqtin diqatu jamono wa adamil firaqi ak ñak jot duma ñak jot wa kasratu shawaqili ak bari yitte yo xamne mu ma songu di sama yitte fuma tollu war ko matal li motax ma yamale sa tontu ci li waye wallahu yalla ta'ala mu koymi a'lamu mo gëna xam li defo li ma tontu ci sa laaj wa man ana kan injudil akram la ci tek de lool moy lan ñu bëgge firé xana lim wax rek moy wa man ana kan moy ko xamne injudil bu fekke dem na bay reeral akram moy ko gëna tedd kan moy koku wa salam lettre bi dal ñing ko yemalé fi ci la yam wa kataba bindu ko nak ali cisse ci ali cisse bay cheikh hasan cisse moko bind min ibla shaykhi ci dicter serignam wa ustadihi ak kiko jangal ibrahim ibn ala jabbullah tijani mun ko bindon am atum jinne ak ñet témèr ak juroom fukk ci gaday yu ñent sallallahu alayhi wa sallam te ñu ngi ci ren jinne ak ñent témèr ak fukk juroom muy ñata at kaw la yag ci la bay bindon bi lepp diko tontu Omar ibn Malik bu ngeen fété nak da ngeen xam kon bay ñata at la waron am bi muy tontu laaji ko gi ki nak moy sunu serigne maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu alhamdulillah rabbil alamin ki tonti tonti xamna ko ta amna ko ta mën nako xamle mën na ci maye bi ci way yegge ci maqama yu ko yey ay talibem yeb nak mom neena yegg nañ ca set nañ ci bokale ku set nak ci bokale moy ka yegg ci maqama haqqul yaqin moy ka yegg ci maqama mit batay la jejitu won han obodatu mo ci gënon ko wax kon ay talibem ñoo ñeeg ci obodatu kon nak genné nañ tontu ya wax leen ko xalaat leen ci bam def ko seen dundu xam yalla wa faqana allah lima yuhibbu yarda wa dawa biman yaqlubuna al marda assalamu alaykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مركز الفنون والمعاني سيدنا محمد وعلى آله سبحان الله ونعم الوكيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نيوغي سي جواي رسائل باتاي في زيادة بي يانين دون جوت نيو سايت ci joy rafael bu mag balawon xeyna doono ñak ñen ci yeen daan ubbi téré ba di xol di deglu ni ñi firé baat ci baat mu nekk jang ci ñom waye bi ñuy jang ma xamal leen moy ziyada bi gannaaw bu ñu dajalé lettre ya bané yépp dajé wona ki ko doon dajalé amna yeneen yu bari yu mu jotaat yoyé nak la defaat muy téré bi da neena amna yeneen yo xamne itam dama fa deme may duguri xama lon nañu amna yeneen yum def mu nga won misra ñu koy mool bu gene ko kon xayna yeb bu dajé wo dana ëpp bi ak boba dana bari lool waye jamono yo dello am ni ko yitté wo bëgg xol li ñuy wax ci ban téré la nekk ci ziyada bi la lool motax mala kay lar lar jox ni jang lu bari sax ci jamono yu jall tay ñu tan lettre fanwerel ak ñett bay radiyallahu ta'ala anhu ubbe ko ci wax bismillahir rahmanir rahim habibi haqqan was sadiqi sidqan al alamatul wasil wal alimul amil Umar ibn Malik ma ma'na qawli shaykhi wa qudwati wa ustadhi wa mawlaya abdullah ibn al-ajalawi يلغز صفتان قديمتان حادثتان مظهرهما الدنيا والآخرة وما بينهما وقوله رضي الله عنه أمرت الذات العلية اسم مرتبتها لأن يصلي على محمد فصلى الذات على عين اسمها فاقتصب من المحامد ما اقتصب بتلك الصلاة الفعلية والسلام kon tay bay mu ngi tax wala ñu ngi laaj bay ay tax bay dina tontu mu mitam ci ay tax wor yalla yi seen waxtaan bari na ci lo xamne tax lay doon ndax ku yegg ci maqama bu koy ba boy wax ak mom man nga taxante ak mom rek mu deg la ndax taxante ba mën na la may nga wax lu bari tak ngay tax dina ko deg tektal la ci Moussa Ndiaye mi bu muy def tesam bi kérok université ñun ñep ñu téwé ko gis ngeen nam doon jëflanté ñako doon jangal yëm doon génné ci mathématiques yoy ay tax la yu mu doon fecc lepp ci ñu téwon xol muy bind deglu muy wax rek lañ ci am way xamul dara ci lu muy wax waye ka doon jangalé mom xamna lam doon wax lepp goor yalla yi nak nañuy tollu fo xamna ñoomi seen jëflanté seen biir non la den waxante ay tax lay doon waye dañ koy meuna fecc ci sen maqama fu mu toll kon li ay tax la yo xamne ñew na ci tere bi yalla baxé na len fa bay daan jaarale ay talibem yar len bañu fédé kennuk yalla dootuñ ko joxoñ ca gox ya waye gis na yalla gën leena jégé sen bop ñukoy joxoñ sen bop yalla baxé na len yag ngeen ci motax ñu ngi len di jox yi tax ngeen fecc ko fecc nak tax dana la may nga yegge ci maqama yu ko wé lol ndax maulana shamti jan radiyallahu anhu dafa wax ni كلمة واحدة تسمعها ترقيك إلى مقام ما لا يرقيك إليه ولو عبدت الله ألف سنة. بن بات بو دغ من لا ماي nga yegg ci maqam bo xamne munon nga di jamu yalla jundé at jamu yalla ga dula yeggale ci bobu maqama nga deglu ben waxtan rek may la nga yegg ci fofa kon nak ci xangi bismillahir rahmanir rahim habibi yow sama soppe haqqan ci deug deug nek sama soppe wa sadiqi di sama xarit fitqan ci deug deug xarit al alamatu ngay ko xam ku ñu ragne ci xam al wasilu ngay ko yeggit ci tefe yu borom ba xam mi nekku yalla di yalla wal alimu al amilu ngay borom xam xam bo xam ne itam buy jefe xam xamam nga Umar ibn Malik ki di wax ki ñi wax wax ji mu tuddu Umar doomi Malik ya gëna ñu jang turam ci la ci jallon moy baye ala abdullah ko tan ngeen xamone muy dal fi radiyallahu ta'ala abdullah ibn alaj alawi yalghazu mu ngi tax taxam di wax ni sifatani ñaari melokan nga yo xamne qadimatani yu jitu won lañu ca jitu jitu yi waye batay tam hadisatani yu bes lañu ci jamono madharuhuma ñom ñaari melokan yoyu jitu lol te bes lol itam madharuhuma sen feñu waye wa alaykum assalam madharuhuma sen feñu waye ad-dunya moy adina wal akhirah ak al-akhirah sen feñu way moy aduna ak al-akhirah ñaari melokan yo xamne sen melokan sen feñu way moy aduna ak al-akhirah wama baynahuma ak li nek ci digënté aduna ak al-akhirah ngeen tetantal wax ji ñaari melokan yo xamne melokan yu jitu la melokan yu bes la melokan lañu yo xamne sen feñu way moy aduna ak al-akhirah ak li ci digënté aduna ak al-akhirah lolu lay laaj moy lan wa qawluhu ak waxam jimu wax mom radiyallahu anhu yan yalla geureum ko ne amarat digal na azatu al-aliyatu jimu yalla ju maggi digal na isma martabatiha tur martabamba li an yusalliyatimu julli ala muhammadin ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam bam ko digale itam fa salamu julli jëmmu ju magji jëmmu ji nga xamne mom rek kay jëmmu dafa digal turu martabam mu julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam bam ko digale jullina yen ñi jaar ci jaar way bi lan moy ismu bi lan moy jëmmu ju magji ak lan moy ismu martabam xam nga fuñu waxé tour day melni dañ cey bolé walé sante muy ñaari tour ci ben jëm yeen ñi xam la ngeen xam ci fofa ci tour wa ñaara fa nek ñaar yoyu bu ñak ba dafa diggal bu ñaarel ba mu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li tax la waye ni may leer leet mënut leer tax rek lay doonat waye fecc leen ko ci seen xam xam kon digal nako mu julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam bam ko digale julina ta azatu jëm ji nga xamne mo digal ismu martaba mu julli ala aini ismiha mu ngi ci jëm turam bi mu ga ci jëm ji itam fatasaba mu faggo nak fofa min al mahamid ci ay tiant maktasaba lam ci faggu bitil ka salati ci julli gogu ñu ko digaloon nako ci julli julli nako ci faggo te lam ci faggo bitil ka salati ci julli go xamne la nak al fi'liyati julli jëf la du julli wax rek waye julli jëf la kon julli na ci ismu martaba ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli go xamne julli jëf la li lay laaj moy lan wa salam lettre bi yow lol la laaj baye ne ko waqultu ma wax man itam man baye mula ridan di tax manit ma wax man baye di tax nak ci sama wax ne muhammadun muhammad fa'alun turla fa'alun jefla jamidun di jef jo xamne ju dajé wola nek ben jefam rek fa'alu jamid ko xam nahwu da nga xam lan moy fa'alu jamid am mutasarrifun wala bob fa'al la bo xamne bi da fay sopandeku jef la ju taxaw rek way ci ben barabam wala jef la jo xamne wayul da fay daw di am lumuy feñal ci melokan wa qultu ma wax batay man bayne muhammadun muhammad rahmatun yermande la aw rahimun wala bok rahim la rahmatu la wala rahim la yalla moy rahman moy rahim turu muhammad nak rahmatu la wala rahim la wa qultu ma wax man bayitam ne muhammadun muhammad ismun tur la am fa'alun wala jef la am harfun wala ben harf rek la ben lettre rek la numu ci don xam nga ci nahwu te buñ né nahwu moy grammaire buñ né ismun moy luñ nane tur buñ né fa'alun moy luñ nane jef buñ né harfun nak moy ben lettre rek bu taxaw nga xamné kèn duko xamé ben maana mom dal taxaw na amé ben mandarga buñu xamné harf bi ni la tud rek mu jeex lumu ci don nak lay laaj waqala wahna ashayqi waqala wahna shayqi almazkur suma serigne biñu tuddu radiyallahu anhu moy ban serigne kon biñu tuddu baye momit delu wat na wax ne suma serigne bi wax na ni radiyallahu anhu andak baye nak mom amul serigne baye amul serigne baye bu fekke amna serigne kanay serignam xana serigne la bo xamne jamono wante wul ak mom ci ben jamono buñu xam ñene moy chamat yal xana bo wala ñene moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax mom neena yalla daf ko baxé rek ba mu nekké di lire la yalla matal ak ubbeekum ci lepp lu ñuy jima xam ci peew yalla bi ak lepp lu ñuy am ci peew yalla bi bobu la ko jox motax mu ne amul sëriñ peew yalla bi sëriñam wala nga ni chamat yal ni sëriñam wala nga ni yenenbi sëriñam kon nak radiyallahu anhu waxna ne al ismu turwi al a'zam bu mag bi ismu lahi al a'zam zatun jemla am sifatun wala melokan la am ismun wala tur la bok yow dal mi may laaj ta amal nga talat nga setantal bi ayni basiratika ci sa gisinu xol nang ci setantal li moy lan waqtu tamit bind ma badalak li nga xamne feñ na nga xamiko ci li bind ko yonne ma xam li nga ci gis lu mu don wa salamu ma yamale manit sama wax fi wa katabata bind wax ji nak ibrahim ni ala ja abdullah ibrahim ibnu ala ja abdullah ñes di baye ñes bayam tuddu abdullah tijani moy askanam mo bind bi lettre bindé won ko dekk buñ nan kosi ci atum jinne ak ñetti témèr ak ñaar fukk juroom ñent ci gaday bi yunus sallallahu alayhi wasallam joge makkatul mukarrama ñu mindi ci munawara xex ya ngogu nak ngeen jëm ko fecc ci jotaay bi wala yeneen jotaay yeneen jotaay lay doon kon nak fettontal leen ko bu baax yama le lettre bi tay gattal ko lol ni fecci wantu ci bir wax ji luñ ci déggé wa assalamu alaykum wa rahmatullah ene yalla may dégg yalla yalla dundal ni ci xam ki nga xamné mo jara xam bi yalla mi nga xamné kuko xam xam nga lepp ene yalla dundal ci bopam ñangi ci bëss bu mag ci wéru mag ene yalla may maqama yi gëna ko yi nga xamné goor yalla yi jot nañ ko ci yalla ci barke wer wi ci barke ak maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci hormati maulana cheikh fadi allah kon nak ku nek nang ko fecc ji ci te keur buñ dajewate ñu waxtane wat ko waxtanu mbot rek ci luddul ci bir ñepp tok lettre ñettel wala ñaarel batay bay ubena ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aynil mahamidi wassalatu wassalamu ala almutasarrifil jamidi amma ba'du ñoo ngi wax ni yalla ci mom lañuy tambalé lepp luñuy wax ak luñuy jëf mom mi nga xamné moy ki yeeram mbolé mbindefam ci adina waye al-akhirah moy tan rek ñako sopp jaglé len yermandem alhamdulillah ñoo ngi koy sant cyant go xamné aynil mahamidi moy dajalé mbolém jëm cyant mbolém luy cyant yalla mom moy jëm cyant ga alhamdulillah aynil mahamidi ni ngi sant yalla mi nga xamne moy jëmuk cyant yi wala moy jëmuk fepp fu sant mëna dal wa salatu wa salam salatu wa salam bu yalla ala mutasarrifil jamidi na nek ci nga xamne moy ki soppeku ci mbiru yalla ci teyib yalla al jamidi way mu way dal ba kenn duko xamne ci jëngatom ak soppekum ci mbiri yalla peyam amul jamono amul barab moy lepp lepp kon mbolem cyant ci nekku yalla rek la dal salatu yalla ak salamu yalla na nek ci ki nga xamne moy soppandeku ci teyib yalla bi ta dal nak ba melni nekul di ku yore dara di soppandeku ci fenn ak len fa ziyaratun ziyare fa ziyaratun wa jawabun ma ngi len di ziyara ci sama bind mi ma len di bind wa jawabun ma ngi tontu itam ay laaj yu ngeen laajoon tontu bi ila shaykhil murabbi jëm ci ko xamne serign la yare kat la ci yalla sayyidi wa mawlaya tuddu ibrahima ibrahima radiyallahu anhu i'lam na nga xamni ya shaykhi yow sama serign alayka ridwanullahi yal na ngeer mande yalla nek ci yow kon nak tontu la ci xanal tax ba an alladhi badali li nga xamne feyn na ci ma tontu lako ci taxba fi ma'na lughzi ci ma'na tax ba nga taxone wa su'ali ak laaj ba nga laajone fi amri la'ini ci mbirum iblis mi nga xamne la'in kuñu rebb la fuñu tuddé iblis rek ne la'natullahi alayhi yalna ko yalla rebb ndax bat la bo xamne mo koy dakk mu sorini ndax ken soxlawul mu jégué yaq kat la waye bo ne la'in rek la'natullahi alayhi sarina kon tax bobu nga taxone ci iblis momu li nga xamne feñ na ci mo man ko ci tontu li la amal la'in ki nga xamne moy iblis la'in falam yakun qattu min al mala'ikati al kirami kon am na laaj bu jitu won ci mbiru la'in momu bokul ci malaika yi bin nasil ayati lutax mané bokul ci malaika yi tam ndax aya bu tedd bi dafa wax fi qawlihi ta'ala yalla ni la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yalla dafa wax ni malaika yi duñu moy yalla la len yalla digal rek lañuy def iblis nak ci malaika yi la bok wala ci jinni yi la bok lol mo don li bay laaj iblis ci malaika yi la bok wala ci jinni yi la bok ndax aya bi dafa wax ni malaika yi duñu moy yalla ci yalla digle lu yalla digle rek lolou lañuy def walaw kana min al malaikati bu fekkon ni iblis dafa bok ci malaika yi al kiram yu teddi la yamtani'u ba'da amrillahi ta'ala bisujudi bu fekkon ci malaika yi la bok kon bako yalla waxe ba yalla waxe malaika yep sujootal len adama kon don na sujootal adama du bañ ndax yalla wax na ci aya bi jitu ne malaika yi len yalla digal lañuy def duñ ko moy mukk ba yalla ne kon yeen malaika yi sujootal len adama iblis mom bañ ne du sujoot lamuy tekki kon moy bokul ci malaika yi bu ca bokkon du meuna bañ li dal la wax man wassalam ki tontu tontu bi nak tuddu Ousmane domi Ahmad waye bay yokkat ci nako wama ma'na al-istithna bu fekke bokul ci kon lutax yalla diko seppi fi qawlihi ci waxam ji mu nan fa sajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una ila iblis bama digale malaaka yi ñom ñep ñi sujootal adama ñom ñep sujoot nañu bam def iblis lolu moy lan bu ci bokul won ndax kon yalla dina waxe lolu ñom ñep sujoot nañ bam def iblis lu waral lolu bay lajar laj bi wama mujib haythu lam yakun min al-ma'murin lutax kon bokul ci ñinga xamne ñom lañ digal bu bokkon ak ñom xet bu digale mom yalla ñom ñeppay def digle na mom deful lu waral nak yalla setti ko ci bir ñu digal bayin li na nga ma wiralal na nga ma leralal li nga xamne mo aji dal ci wax moy lan barakallahu fika yalla yalla barkel la wa salam ibrahima ibn ala jabbalay tijani mo yokkat li ci tontu yow Osman domi ahmad ngien man ko ci joxe ben xalat ben waxtan nit man na ci yegge ci maqama bo xamne don na jamu yalla juni atta du ko ci mana yegge ben kaddu bo deg man la may nga yegg ci yoy maqama yaakar ci yeen ngien man xalat ba man na jot lolu motax ma genee lettre yu am tax yi